Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Confused values and clashing cultures. We're struggling to keep our sanity, yet we're often lost in motion. Anagram Morgana. Song called Tied Up. Tied up. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Smile, you see me cruising up the Nile, telling the old pretty African beat when the African queen into the city is. Creepy cool kid, cool your body, shift the beat, you're one of a kind. Shake it up, beat on the beat, shake it up, the baba boom ba beat. Get the beat after beat, conga calling of the city heat. Get the gong, hit the bell, shake your body, you're doing it well. Get the gong, beat after beat, back to hell into the city heat. Liquid lies, flüssige Lügen. Lügen sind ja immer irgendwie flüssig. There's no black, there's no white. There are only shades of gray. Here he comes, Liquid Lies. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Incredibly happy, unconditioned happiness, and that's why the song is called beautiful. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Minimalistic song in the history of electropop. Well, this song is dedicated to a sound which I quite use often the last 35 years. Name of the sound, Thunder, and the name of the song, Blue Biscuits. Without you. Thank you. Dieser nächste Song hat eine Geschichte. In meiner Frühzeit als Musiker, der ich eigentlich nicht wirklich war, bin ich mit Punkbands aufgetreten. Das waren chaotische, oft völlig verrückte Auftritte. Alles war crazy. Und Boris hat mir diesen Song gewidmet, eine Reminiszenz, eine Erinnerung an die gloriosen Zeiten des Punk, als man unrehearsed auf die Bühne ging und eigentlich erst auf der Bühne anfing zu üben. Das haben wir nicht gemacht, aber dieser Titel erinnert an diese Zeit. Sí, señor, the Harry Grill. Trzeci Polskiego Radia. See you. sagt ja, diese Elektropop-Bands, die hat immer alles pre-recorded. Und wir sind sozusagen das Gegenteil jetzt mit dem, was Boris macht. Er hat ja diesen wunderbaren Electrofire erfunden. Ein Studio für die Hosentasche, auf dem man in kurzer Zeit wunderbare Songs kreieren kann. Und das werden wir jetzt zeigen. Wir sind also nicht unplugged, sondern wir sind unplugged und unrehearsed. This song never existed. It's the first time we play it. We don't know where it's going. And here is Boris Blank with his magic Yellow Fire. I just explain you shortly, I just record some of my voice with this little machine here. So I record my own voice to use this as a percussion. And here it goes. Du, be, di, bao, a, wa. Du, be, di, bao, be, di, bao. I just put this in a sequence of 16 steps, and I'll show you how this works again. But the funny thing now, you can do some, you can add some echo, some reverb, whatever you like, with the effects. You can go up or down. And now here it goes. Unrehearsed. This was a total premiere. Eine wahre Premiere. Boris Blank mit seinem Yellow Fire. Okay. Thank you very much again. And now, of course, the show is over. Well, we have one more little encore that nobody knows. It's a little song that we created some years ago. And here it is. The Race.

fantastic to be here. Thank you very, very much again. Thank you. W ten sposób kończy się koncert zespołu Yellow, zarejestrowany w berlińskiej elektrowni w 2016 roku. W 2017 koncert opublikowano m.in. na kompaktach. Z nich właśnie zaprezentowałem lwią część występu. W zapowiedzi wspomniałem o albumie Baby, od którego w pełni świadomie rozpoczęła się moja przygoda z zespołem i jest, myślę, niepowtarzalna okazja, aby sięgnąć i po to wydawnictwo. Był 17 czerwca 1991 roku. Wytwórnia Mercury opublikowała album Baby. Przed nami niebywałe brzmienie Borysa Blanka i Dietera Meyera. W takich sytuacjach jak ta wszystko staje się jasne. Wiadomo, dlaczego tak wielu dźwiękowców popatruje na twórczość tych Szwajcarów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. is making him rich. A man is a dog in the jungle. His heart is an empty bridge. A man is a dog in the jungle. He's lost in a big bamboo. His snake jumps out of the fire. And his cry for baby dew. The moon is a drop in a black hole. The sun is a hell of a light. A man in Manhattan, my ice coat. Baby dew is out of sight. Yeah. programie trzecim Yellow z pierwszymi fragmentami płyty Baby z 1991 roku. Po takim wstępie było już dla mnie oczywiste, że chcę zająć się pozostałą częścią dyskografii zespołu. Ostatnio nawet dokończyłem w pewien sposób dzieła, ponieważ targując się wcześniej ze sprzedawcą, kupiłem połowę dyskografii zespołu na kompaktach z tych pierwszych tłoczeń. Cała ta sytuacja i zapach, jaki panował w tym antykwariacie, już na zawsze będą mi się kojarzyć z Łodzią. Z Łodzią, no bo właśnie tam kupiłem płyty. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Mówił Michał Margański. Kłaniam się nisko i na sam koniec najnowszy utwór Rochin Murphy. Kompozycja You Knew, której producentem jest DJ Koce.